أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كون جتاي بي لي ويسو نيغي وون باتاي كي تيري رسالة ابن أبي زيد القيرواني di jëfëndiko téere bi ànd ak shara bi ànd ak indi adilla bi nga xamante ni al umari def na ko ji. Kon ñu ngi woon ba tey ci buntu bi nga xamante ni moom la jagleel wàllu pas-pas bi wàllu ngëm. Wax nañ jataay bii di weesu ci li nga xam ne moom moo aju ci gëm dogal, donc ak yi nga xamante ni moom moo ci aju, moom mooy dugg ci buntu dogal, ba tàmbali woon a wax ci yónne yonent yi, kon muy al imaanu bi rusul. Kon waxoon nañ ne moom sunu borom subhanahu wa taala mooy al baaisu arrusuli ilayhim li iqaamati alxojjati alayhim. Ne al baaisu moom mooy ki nga xamante ni moom mooy yónni arrusul yonente yi ilayhim jëme leen ci mindeefi ngir lan, li iqaamati alxojjati ngir taxawal aw lay alayhim ci seen kaw. Ndax sunu borom subhanahu wa taala manoon na bu ko neexoon maanaam maanaam ñëpp kii rek daa koy xam, mais defut loolu, mu jaarale diggante mindeef yi maanaam nit ñi ñene ak jinne yi ak moom ay ndaw yoo xamante ni moom moo leen tànnal boppam ci azalam, chargé leen mission wu ñu ñëw ci jaam ñi woo leen jëme leen ci seen borom, fàttale leen misaax fat bi nga xamante ni sunu borom subhanahu wa taala daf ko seqoon ak doomu aadama yi te yowma alasu bi rabbikum. Kon loolu mooy li aju ci wàllu tawxid. Xamal leen aussi ki nga xamante ni maanaam moom mooy seen borom, ne leen kat yéen da ngeen am ab borom, seen borom kat moom mooy yàlla, lii mooy ay melokaanam. Donc xamal leen noo xamante ni noonu lañuy def ba xam ko nga xamante ni moom mooy seen borom. Xamal leen aussi li nga xamante ni seen borom boobu moom la bëgg ci ñoom ak li nga xamante ni moom la bëggul, li nga xamante ni moom lay tere, lii ay digleem ak li nga xamante ni mooy ay tere. Wax leen it li nga xamante ni moom la digle, lii la ci bëgg. Wax leen it li nga xamante ni lii la ci digge, li mu digle lii la ci digge. Li nga xamante ni moom lay tere, ku ko defit lii la ci tëkkoo, lii la digg, muy àjjana ak sawara ak xeetu fay yi nga xamante ni daf fay fayee ci mbaaxam ak xeeti mbugal yi nga xamante ni daf koy mbugale cig mandu teen, comme ni nga xamante ni noonu lañ ko waxee ci bi baas. Te it maanaam jëmmi nubuwa dafa doon loo xamante ni maanaam ginnaaw buñ xamee ne ci tawxid ne maanaam yàlla sunu borom subhanahu wa taala mënta ñàkk, ngir comme argument bi nga xamante ni moom la ñuy ëpp li ñuy joxe mooy comme ni sëñ tubaab radiyallahu anhu wax wujuduhu burhanuhul khalaiq, donc et cetera. Donc daanaka booy xool yooyu yëpp ba ci sifatul kalaam yooyu yëpp day des koy mën a argumenté ci xel, ba nit ki nga xamante ni borom xel bu set la te mu nekk de bonne foi, maanaam koo xamante ni dëgg rek moom moo ko yitteel, xam ne maanaam ki ñuy tuddee yàlla ak fonction bi nga xamante ni moom la joué lu mënta ñàkk ci existence bi. Ndax bu dul woon loolu maanaam lii am ak ni mu amee kon du mën a nekk. Nga xamante ni mën nañ jël exemple ci n'importe quel objet bo xamanteni dañ ko fabriquer, bo ñewoon nit ko xamanteni xam na ko, lu melni téléphone portable bi, bo ñewoon nit ko xamanteni xam na ko, xam nañ koy utiliser diko jëfëndiko, nga ne ko li fi ngui koy gis ni kenn defaru ko manam ak ni mu organiser yeb ba nga xamni fimne bo tapé 1 di nga xamni 1 moy gennete bo tapé tel ki di nga xam lan nan lay def bo bëssé bouton bi di nga xamni nangam nonu mu organiser yeb nga ne ko pourtant li ni ngui koy gisé ni par hasard rek la dina xamné lolu yenwut mana parce que bu fekkone hasard kessé la bo défé benn mbir ñaari yoon résultat bi man na baña kon ci xer rek manam ag ci xamne sunu borom amna xel man na ci dimbali nit xel di matuway bo xamne it manam sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko jox doomu adama aussi ngeen mu ci distinguer mo am manam capacité de distinction bob naka nonu ba ci melo yu bari xamne manam ci bind xam nga fimne ki comme bu jelle toujours même exemple téléphone portable bi di nga xamne amna ko defal mais di nga xamne kiko defal manam kuy dund la manam mano imaginer ni ab new moko defal kon manam mbollem melo yi nga xamne day dugg ci li nane shurutul fa'il manam charti li nga xamne moy daye ci nit pour mu meuna jëf déjà mu xam parce que manam ki defar téléphone portable bi amna ben xam xam bo xamanteni mom mo jitu ci modelu xam xam bobu mom lañ mettre en pratique portable bi man ci ak composer ay matériel mu man ci mais modèle la jëk doon manam modèle la jëk doon avant muy doon objet buñuy téy kon amna xam xam bo xamanteni mom mo jitu kon yoy ci suru tutay la ki man li nga xamne ki defar portable bi du ko télé du ko xamanteni man ta def dara amul qudra amul katan amul man donc yoy yep kon manam kon xel day man ag ci nit ki xamne kat waaw li manam yalla créateur bo xamanteni mom mo créer univers bi créer ñek yep man ta ñak et que melo yi ni aussi manu ci ñak lool lepp ci manam ci argument bobu dafa jëfëndé donc bu buñ déwé ba xam lool aussi ba xam kon melo yoyep ci ak magay ndax yow ci minde fam yi rek dang len di xol di yemu ci niñu magge ak ni mu amé ay hiérarchie donc lu né lor rek daf lay yé kon waxo ki nga xamanté mom mo len bind ci magay kon surtout bo xamé aussi sifatul kalam bi ba xamné alquran waxam la nga xamné kon li muy def lepp amul len lo xamanté ni kon dina ko def kon ngir di fo kon amna lo xamanteni mom motax mu bind nit ñi amna lo xamanteni mom motax mu bind minde fi lenn lu nekk ci lolu kon amna hikma bo xamanteni mom mo nekk ci ginnaw lolu te xamnañ ne manam te pourtant ci ak limi mag nga xamanteni manam day dem ba nga xamne ci borom ki nga xamanteni borom xel mu set la ba nopi mu nekk de bonne foi agi xajna ndimbalu sunu borom subhanahu wa ta'ala bamu dem ba xamne amna da nga xamne day dem ba melni sax lu evident ci mom mais malgré tout nga gis ne amo accès direct ci mom manam fimne buñ waxe ba nga ne wala xam nga sunu borom subhanahu wa ta'ala dem ci mom nak mom da ngay dal di geureul day dal di geureul donc inaccessibilité bobu andak li ak amam ak melokanam yek yoy limu doné lo xamné bi imposé wu ci xel mu sel ñaar yoy bo len bolé kon day waral nécessité manam am nak lo xamanteni mom moy dimbal nit pour accéder kon nécessité prophétie manam ko xamanteni day jëlé ci sunu borom subhanahu wa ta'ala di jox ci ñi nga xamanteni ñom ño nekk ci suufa nga xamanteni day dimbali nit ñi di len xamal sen borom di jele ci sen borom aussi di andi ñom lolu mom moy prophétie mom moy prophétie mom moy walu bi manam bi jige ci sunu borom di ñew ci prophète mu diko jëf ci bopam bu amé risala nak muy li nga xamanteni mom lay transmettre ci minde ci kon manam liñ nane nécessité de la prophétie ñam xamné prophétie ci bopam lu manta ñak la ndax nit ñi dañoo wara dem ci seen borom te faaw am ay prophète yoo xamanteni ñoom ñoo leen di dimbali ci waar woowu mënuñu tëb tëb rek kenn ku nekk daal di daal di sànni sa bopp kon nécessité prophétie bu nit ki demee ba xam ne nubuwa ci boppam nekk na loo xamanteni mënta ñàkk léegi mu des beneen aspect bi mooy ki ngi koy attribuer fi mu ne xam nga yahud bi gëm na ne nubuwa mën naa ne ndax gëm na ay prophète mais pour ñu ne diw nabi la wala diw rasul la loolu mooy beneen question bi prophétie ñaari question boobu lay am maanaam jëmmi nubuwa bi ci boppam ban atté lay am ndax atté lu maanaam lu nécessaire la vraiment dèjà est ce que atté lu mën a nekk la loolu moom kenn du ko waxaale ku xas xam ne yàlla am na donc di nga xam ne maanaam possibilité bi lu mën a nekk la donc est ce que lu nécessaire la aussi li ñu wax ni kon day wan nit ki ne loolu lu nécessaire la ba noppi te buñ ci dollee ci loolu maanaam nécessité nit ñi maanaam soxla gi nga xamante ni moom la ñuy soxla koo xamante ni maanaam da leen di ëpp possibilité jële ci seen borom subhanahu wa taala di indit ñoom ak di leen dimbali di leen woom di jëme seen borom loolu benn la ci beneen bi mooy le fait que maanaam nit ki ci réalité dundam muy xam ne maanaam am na réalité boo xamante ni xelam attewu ko dèjà inaccessibilité boobu nga xamante ni moom mu am diggante ak suñu borom subhanahu wa taala daf koy wan loolu mais yeneen yu bëri yoo xamante ni xelam bi nga xamante ni moom lay dunde ci monde bi nga xamante ni mooy monde matériel bi day gis ne moom ci boppam am na yeneeni aspect ci dundam yoo xam ne xel boobu attewu ko mën nañ ci jël benn exemple muy gént xam nga xel mi attenewul attewul gént gént loo xamante ni mënta nekk ci fii ci monde matériel bi nga xam ne xel moom moo koy atte day mën a nekk ci gént gént mën nga gént nekk ñaari nit wala nga nekk ci beneen forme boo xam ne da ngay xam ne yow la wala nga gént di naaw wala nga gént dugg foo xamante ni sax da nga waroon a lakko lay demee noonu waaye nga nekk fa di fii te mënoo fii donc ay mbir yu bëri yoo xamante ni bu dee ci monde bi di nga xam ne moom mënta ne mais bu dee ci gént pourtant mën naa ne kon nga xam ne kon foofu xel attewu ko nga gént par exemple nga gént dara xëy dans deux jours nga gis ko ni nga xamante ni noonu nga ko génti woon xam loolu maanaam loolu xel amu ci benn kii da xel lim man mooy sens yi muy cinq sens yi joxe ay information moom mu raisonné ci par rapport ak matière bi nga xamante ni moom la am ba noppi mais mënta maanaam mënta contraire bi la mënta def alors que par exemple lu mel ni gént mën nga gént loo xamante ni ñëwagul après mu kii kon ñu xam ne kon nit ki du xelam kese mais am na beneen wàll mooy li nga xamante ni moom mooy moo aju ci ruux bi ak it léeg-léeg maanaam le fait que nit ki mën na bëgg benn affaire bi mais du ko mën a def loo xamante ni parce que bakkanam wala yu demee noonu ak le fait que par exemple nit ñi seeni désir léeg-léeg di ëpp doole léeg-léeg seen xel tout ça nga xamante ni léeg-léeg da ngay gis koo xamante ni ku am xel mais mu ëlbati ku mel noo xamante ni ci wàllu moralité wala ci ay mërsëm wala ci yu demee noonu donc yu bëri yoo xamante ni day wan nit ki ne kat maanaam moom am na beneen domaine boo xamante ni du am xelam donc moom moo ko ci dimbali mais faw am koo xamante ni maanaam day mane ci foofu nga xamante ni xel du ko atte day mane kon ci mën boobu nga xamante ni moom du royal loolu bu dee ci jamono bu yonente am mooy yonent bu dee ci jamono bu xam ne yonente amul mooy nit yàlla yi mooy nit yàlla yi donc àlla kulli xaal kon yooyu yëpp dañ ci mën a xam ne maanaam jëmmi prophétie moom day doon loo xamante ni du mën a ñàkk léegi kan mooy prophète bi loolu li koy firndeel mooy dèjà melokaan yi nga xamante ni moom mooy am ci yonente ci le fait que dèjà seeni peuple dañuy ràññi ci ñoom ay jikko yoo xamante ni dangay gis ne même laata ñuy doon yonente dañ leen di wóolu nangam et cetera loolu benn affaire la mais teewul même loolu mën na nekk ci nit ki mu xëy ci nga wedd ko suñu borom def ay mojisa def miracle mooy lan loo xamante ni kat yow da nga gëm ni kat waa kii dañuy xool ba xam est ce que lii mu wax ñun xam nañ ne d' accord yàlla am na voilà ñun mën nañ ci accéder d' accord mais nag du ku ñëw rek daal nañu yàlla ne nii wala kii ñu daal di lay gëm kon da ñuy indil firnde loo xamante ni moom mooy mën a tax ñu xam ne yalla ki leg leg nga gis ne peuple yi ñom ñoy demander sax ne bo defé nangam ñu gëm la bo defé nangam ñu gëm la ginaaw yow yalla def la yoni ne nga yalla mom mo la yoni te xam nañ ne yalla mom mo man lu ne te ginaaw amna alliance bobu sa digg ak mom bu yoni la moy ne kon pour ñu xam lolu bo defé nangam dal li wa sayyidina salih waxon ne ko bo xare doj bi bu xare gelem gu jigen genn ci ak domam ñu gëm mu la kay def lool moy moojja kon lo xamanteni day lotal manam nga xamne kenn duko mëna roy manam te day doon lo xamanteni souba manam peuple bobu la nga xamanteni vraiment moy li nga xamne japp nañu li mom kenn mënu leen ci dribble wala sayyidina Musa ak wa Firaun am nga ñoy ñi liñ xamone moy walu njabar di sanni ay ki muy def jaan ak yu demé non ba nopi maîtriser ko am ci ki bo xamné moy li ni kenn mënu leen ci dribble sunu borom andi moojisa bo xamné day xéto ak lool ba nga xamné bu ñëwé ginaaw ñom xam nañu njabar bu baax dinañ xamné ko li du njabar mom xam nañ ko bu dé njabar mom dinañ ko xam donc mu andi lo xamanteni day nuru lool té mu leer leen ko li du njabar motax njabar kat yi ñom amo xeyna faraw nek ki xeyna ñom duñu won ay njabar kat deug waye njabar kat yi xam njabar ñom xam nga dañu dal di tut dañu dal di tut lool moy moojisa nga gis lu melni alquran li nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala jox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga gis arab yi suñu borom daf leen mayo ci wax ba ci bind motax dañu leen daan wax xeer bo xamanteni mënuñu bind mais wax ni dañ ci amone ak may moy comme motax nga gis poésie développé ko won fa gis poésie jangit et cetera nga xamanteni ci walu wax té dafa amone solo trop ci ñom nga xamanteni par exemple même guerre ñaari poète bi nekk fé ak poète bi nekk fé rek danaka mëna ñu jouer guerre ñaari tribu nga xamanteni danaka poème bi bu gagné feulé rek moy na gagné nañ guerre bi parce que poème bi c'est sûr que day dess parce que ci place publique lañuy taxaw wax ko ñu daal té mokal ci maam verbe dafa reuy ci ñom té ñu xam façon xéetu wax yi amon nañ koy amon nañ yenen ki xitaba yenen xéeti discours et cetera sa jàng yi doon def ak yépp donc alcorane ñew ci loolu ba nopi ak ci yenen yu bari parce que boy xol alcorane ni mu nekké moojisa loolu mom ay buntu la déjà borom xam xoy leer ni ci lu bari mais da nga gis né bis bu set dañuy gën ci lu bess parce que doon moojisa pour arabie époque bobu kessé mais moojisa éternel la mom pour toujours la xeyna yi ci gaay xam légui sax buñ ko waxon ñoñu dañu gëna yému déjà ñew comme ni nga xam non la kenen sallallahu alayhi wasallam waxon fi naba'u man qablakum wa khabaru man ba'dakum ak xam non maana ki bi hadith moy ci alquran xiba solo ñi nga xamne ñoom ñoo leen jitt woon mo ngi ci xéet yo xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekke ko won ci zahir kon bu leen ko netele te ñepp xam ñu xamne deug la lool wëcc la ci anjaaji wax lo xamanteni ñewugul lool aussi am ci agit wax li nga xamanteni aussi di aju ci communauté bi nga xamanteni mom lañ wara jëf kon ba nopi manam te bu wesso sax manam walu même suite structure bi ci bopom ak nim leen yéme won ba nga xamné ari dañ koy ki di yému xamné comme li niko ki mahaza min khawlil bashar li du waxu nit kon manam jëmmi dégg ko rek ba nopi nak mu doli ci manam lèr gi nga xamanteni mom la andal lèr nga xamanteni mom la andal nga xamanteni kon lolu ñu bari na ño xamanteni manam li wone né lolu i'jaz bi daf ci am ci jëmmé même verbe bi rek moy bari ño xamanteni dañ ko doon reconnaître donté dañ nékkone ay non l'islam mais ñu doon reconnaître li kat bo xamanteni ci ko jogé dafa jogé ci nit alors que ñom yenen xéetu wax yi xamone nañ ko ndax comme né ki bo waxé né xamnañ way waye li du way donc moy lo kon mu'jiza moy kon li nga xamanteni moy déterminer ginaaw ba nga xamé né prophétie mom man na nek te man ta ñak moy déterminer kon ki prophète la moy déterminer kon ki prophète la légui nak mu dess ñi nga xamanteni ñi dañuy top sen banex ñi gëm ñi wéddi bi dogal sunu borom aussi di jaar comme ni nga xamanteni non mahdi non la ko xam ko dem wara dugg ci cadre bobu non mahdi du dugg ci cadre bobu parce que mahdi du yenen mahdi hadith yi nga xamanteni mom mo ci ñew du doon lo xamne mom daf kay wote doon lo xamanteni daf kay wote mais nit ñi ñom ñoy jaayante ak mom ñu jaayante ak mom hadith yi nga xamanteni ñew na ci bari na légi nak après bari na ay ki par exemple yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay turam mahdi amna ci manam mahdi amna en tant que sens manam fonction bo xamanteni kep ko xamanteni comme ko la fa mahdi yoni donc lolu day am té lolu man na bari jamono yoni ño xamanteni ñi li role bob manam doon ño xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala daf leen di jubal ñom aussi ñuy jubalaté mais mahdi li nga xamanteni mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax moy né imam la bo xamanteni ci njabotam lay jogé ci domi sayyidina al-hasan ni jogé surtout sayyidina al-hasan lay doon donc lool et puis yi nga xamanteni waxnako ci ñew na ci hadith yi mais du lo xamanteni manam amul ben ki bo xamanteni pour ñew wan man may mahdi leg ñuy xol ndax deug la wala deug dik yow gi demé non nim ñew ci hadith demal non ñew ci hadith demal non budé ci sayyidina isa aussi ñew bu miraj la comme nga xamanteni non la ñew ci hadith donc lolu ay masala yo xamanteni légui nak bon bari na ci dans l'histoire boy même amna ñu ci bind ay livre donc wax ñi nga xamanteni ñep wax nañ ci bo né par exemple ñu ñuy mahdi légui après ban sens lañ kay jox est-ce que sens bu spirituel la bo xamanteni peut-être parce que budé ci affaireu parce que mahdi wali bu mag la ci awliya yi Sayyid Ahmad Tijani radiyallahu anhu waxon na ne min ashabina la donc bu ñëwé ci suñu ñi and ak ñun ci ñom lay jëlé fatiha donc voilà ci yalla bu mag lay doon té xam nañ ne manam ci wilaya amna ay wirasat mahdi li tax mu mëna doon mahdi moy ne kon amna yu mu doon ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna yu doon ci yenenbi donc yoy nak parfois mëna andi ay confusion yu bari donc motax donc lolu ak par exemple parce que manam wilaya du lo xamanteni manam jarna nit ki di def ay mu'jiza pour manam muy am i'jaz lolu pour yenente lañ ko ki motax bu boba day am defi day am tahaddi manam motax yenen salallahu alayhi wasallam bari na yenen ki par exemple ko waxe wéru donc ak yenen ki yu bari yenen mu'jiza yu bari ño xamanteni lahu min al-khawarij ma lam yaji li sabiqi comme li xama mu ko waxe da ci jezbu la hein jezbu al-khulu donc berina ay ki te day am defi manam du ne rek par exemple di wax na nangam ñu ne wa mom mo def khatba sang defi moy ñu nek wa bo defé nangam kat ñu xamni li nga wax deug mu dal di ñew def mu don lo xamanteni lu impossible donc lolu day am ci moji de nit yalla yi nak dañu am ay karama te karama bi nga xamni mom mo gëna mag ci karama yi ñi am moy ban al-istiqamatu akbaru karama moy li seigne touba di wax karamatul wali an la ya'siya fi zahirin wa batinin in usiya karama nit yalla moy mu baña moy ci zahir ak ci batin surtout ñak moy ci batin lolu lu jafé jafé donc motax voilà amna ay karama yo xamné nit yalla yi dañ koy amé mais lolu bokul ak mu'jiza parce que en fait xam nga nabi bi koku manam ñi nga xamanteni dañ ko yoni ci ñom ñoñu obligation la ci ñom ñu top obligation la ñom ñu top ko alors que bi de nit yalla du demé non nit yalla man na nek fi nga xamné kat ki nit yalla la mais obligé wo don dem don talibé man nga benen nit yalla man na nek sa seri té day ki alors que bu fekké né yonent peuple bi nga xamanteni mom lañ ko yoni buñ ko wéddé moy lool da leen di génné ci diiné gi nga xamanteni la yonent bobu ci té ko lool motax mu xawa ki parce que bu fekké né da nga né yonent moy kon kuko top rek après day génné ci diiné té lool quand même c'est grave après bu boba ñi ngay génné ci voilà alors que bu fekké né wilaya nit ku né man na and ak nit yalla bi nga xamanteni mom la ko yalla bolé mu war ko dimbali ci ci yoon yalla lol nit yalla kenn ku ne da ngay woté ci yalla ngay woté kenn woté wu ci pop sa bop bi dimbali nit ni pour ñu dem ci yalla motax amu ci kenn ko xamanteni day ñew imposer nit ñi da ngay may wisi amu di nga ki képp ko xamanteni yalla def na mu wara and ak yow mu and ak yow jamono bu ne day am nit yalla yu bari jamono bu ne day am nit yalla yu bari bari yo xamanteni aussi kenn ku ci nit and rek mom man nga sobe motax après do manam matul lool man nit sax man na baña and ak manam dem don talibé kenn ci ñoñu ba nopi sobe wu mu nopi sobe wu comme li Alhadj Abdou don wax rek nan yo wax ya mom duñu fa laaj kenn lutax amawon tarikh wala ban tarikh nga bokko donc lolu lol benen ki la bo xamantene manam choix la bu fekke nek wala de nga bëgg am evolution spirituelle pour ki mais bu ci cadre obligation li nga xamantene rek mom moy obligation bi moy nga taxawé yi nga xamné moy arkanu islami arkanu imani ak ihsan ak wal ihsan donc ihsan bi nak dina ci ki nga xamantene ma faaw mu am serigne pour man ci def liñ ko xamne dañ ko ci tek fofu manam am sey bu ko ci dimbali day doon obligation mom wala bok comme di def salat al nabi ko di ko ñu xam ci non lañ ko xam kon mo ajisa kon bok na ci li nga xamanteni mom moy déterminer voilà né légui nak lolu sunu borom subhanahu wa ta'ala yoni yonenti mom la wax né li iqamatil hujja manam ngir bu ëllëgé alcorane sax da koy wax ma bu ëllëgé wala duñ mëna ñëw buñ né leen yeen lutax ngeen ci woon ñu daal ni ñun kenn a ñun xamuñu wona li waaw ñun xamuñu woon jégu ñu yoon affaire yi num déme bu ëllëgé kenn mëna wax lool ndax boba dañ nan leen ndax yëñu ñu woon ci yeen ay yonent ah ñen ñi dinañ né a dédé ñun ñeñu ñu ci yoon ñenen ñu daal di o yonent bi né mu né ah man tay o na leen buñ nekk ñu lay sédel mu ne muhammad sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak xétam moy shuhada yoy comme ni nga xam non la alcorane waxe da defé xéti yenen sallallahu ñoo leen di sédel ndax ci alcorane ñew na nek ak wa yi sangam yonen nañ ko yenen sangam yi sangam yonen nañ ko yenen sangam wa tax ñu don ay ki ay ñu mëna sédé ci ñoon kon lool day tax kon yenen ti day tax kenn du mëna amulay wa kon Allah ta'ala a'lam amna dañuy julli ci misafar agal wa inshallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu tabarak wa ta'ala wa sallam ala sayyidina wa maulana muhammadin al-fath al-fatim nasir al-haq al-hadi ila sirat al-mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdari al-azim kon ni doon wax batay ci manam yonent manam nubuwa ak même rusuliya donc ak le fait que mu doon lo xamanteni lu mante ñak la waxe ne ma mu'jiza day nek lo xamanteni day déterminer kat ni kon ki yonent la bo xamanteni ñi nga xamanteni dañuy xol deug rek nek de bonne foi and ak dimbal sunu bonne foi taala dañ koy dal di gëm hayna nak ñi nga xamanteni ah top nañ seen bakkan wala yi demé nonu wala ñu am yeneen ñu doon défendre lu melni yëfër yu wërté mark nga xamné seen commerce dé ak yu demé nonu nga xamné seen ki système religieux bi dafa andon ak aussi système commercial ñi ñëw di ki tek seen xëm ci kaabe gi etc donc am yeneen intérêt ñu doon défendre daldi wéddi donc ay lu ci mëna am kon manam jëmmi suñu bal fan dala yoni yonenti dina tax manam kenn du mëna amu lay bo xamanteni defo li nga xamanteni mom la sante ba la nga xamanteni mom la ñu koy waxati mom la tekkoo ci ay xéetu mbugal wara dal sa kaw do mëna wax ne kat man mi méritewuma mbugal bi kon comme niñ ko xamé yonenti yépp alayhi salatu wassalam ñëw na ci ñu tazawudu sikhal ba dina bon xam xam ñu ko indi né mat nañ 124000 mi anbiyaay bo bolé anbiyaay mursalin yépp muy 124000 dëng ci seen biir nak 313 ñom ñoo ci ay mursalin ñom ñay mursalin yi dé nabi maam sunu borom subhanahu wa ta'ala daf kay solo lo xamanteni daf kay mëna jëfé ci bopam ci jëmmi bopam diko jaamu sunu ci ñi ko jégé man na leen ci jëriñ donc et cetera wala bok ben rasul ñew ba rasul ñew ba dem message bi nga xamanteni mom la fi bayyi ay anbiya di ñew pour diko renouveler ak diko dékkal diko taxawé donc le comme anbiya bani israël donc ñom ñep aussi bu ñew ci tawrat bi dañuy nek di ki té sun borom maam dina am luum leen solo mais liñuy rôle biñuy jouer ci communauté bi parce que dañuy bokku ci élite bi ñoy doon borom xam xam ñoy ci donc mëna gindi nit ñi et cetera bon ñoy ki donc 313 ñom ñoy morceline donc ñi nga xamanteni ñom lañ ci tann muy ulul azmi bi juroom ñi nga xamanteni mom mo ci gën di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kon comme ni nga xamne non la ko sun ban fa taala waxe ci alquran ne duñu mbugal ab dekk mudul ne yoni nañ ci nañ ci ñom ab yenen kon lolu lern mune summa khatama ar-risala top mu tecc li nga xamanteni mom moy risala manam moy yonne gi nga xamanteni mom sun borom subhanahu wa ta'ala dañ yonni ay message ay yonent ñuy wote wan nazarata ak khuppe ndax yonent yi ay nazir lay ak bashir ba naziran wa bashir nan dañuy ñew di khuppe di avertir ci nekat bokk na ci li ñuy fatali mais aduna bi dañ mu jeex té ginaaw aduna bi amna al yawmul akhir fofa nangam dana fa am danañ atti nit ñi seen jëf yi danañ ko sét seen jëf yi biti seen jëf yi biir ni ngeen doon jëflante ñu neefi ni ngeen doon jëflante ak seen borom yoy yëp danañ ko sét def na leen juger ci ni lañ leen di juger ku sa affaire baax di nga dem aljan ko xamne kat gis nañ ne kat ah sa mbir kiwul hein bu la sunu borom jéggulut di nga dem sa lool moy xuppé bi won nu bu wota ko nu bu wo comme niñ ko waxe nak moy mursalin yi ñom ñoo upp grat ki donte na fekk man pour nga don mursal da ngay don nabi ba nopi waye li aji ci nu bu wo ji mom moy li nga xamne suñu borom daf leen fay solo ci seen jëmmi bok nga xamanteni loolu du war ci ñom ñu jotali lool du war ñom jotali comme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamne mom la suñu borom jox en tant que nabi loolu waru ci mom bu jotali ko mais li nga xamanteni mo bok ci risala bi lool moy lo xamanteni kon mursal bi say ci baye dar lo xamanteni ko jotali kon lool moy lool ma ñu ci risala bi def jotal na li ay ci risala bi leg na ki nga xamanteni day fekk dafa nek mursal do fekk ne nabi la ki nga xamne dafa nek nabi dafa fekk ne wali la motax wali wilaya la nabi amna wilaya ak nubuwa rasul amna wilaya am nubuwa am risal wilaya nabi nak bokul ak wilaya wali manam wilaya bi benen xet bokul jotewul dara bo xamanteni buñ ne wilaya fofu rek du ne manam day dugg ci ki wo ko wilaya giñ lolu benen affaire la manam benen wilaya la bokul ak wilaya bi nga xamanteni mom la awliyaay am ndax ci nabi ci bopam man ndax wilaya lan la mbir la bo xamanteni luy nekk ci xol la digënté jaam ak boromam motax ngay gis an tasawuf di wax naan ba ci ki nga xamanteni manam rasul la mom ak wilaya mom mo ëpp doole ak nubuwa ngir li aju ji mom ak borom bi kesse nga xamanteni ci luy nekk ci xol la nubuwam mo ëpp doole ba tey risala ngir ne jëmmi nubuwa gi aussi manam digënteem ak boromam la ak lu muy jëf manam mom ci bopam diko jëf diko jaam non doon te kenn digul ko bu ci donc lool ba tey digënteem ak boromam alors que risala bi day doon lo xamanteni manam day ki ci mindeef donc lu mbir mi di gëna ki ci borom bi di gëna mag mais loolu fuñ ko waxe manam fo déggé alu ta sa ñu wax fofu rek kon bul dégg né manam jëmmé wilaya ndax amna ñu ko comprendre nonu jum bul dégg né jëmmé wilaya mom mo gëna mag jëmmé nu bo ak et cetera du loolu moy né wilaya bi nabi bi di am bokul ak wilaya wilayatu wali nal benen ki aussi moy né nit yalla ahlu tasawuf lele ñu utiliser batu nabi wala batu rasul bañ ci djublu comme nabi bi nga xamanteni mom lañ xam prophète waye liñ ci djublu moy ko xamanteni manam day am lo xamne sunu borof taala daf koy solo muy nekk digënté ak sunu borof nga xamne moy comme nit yalla nga xamne feñu ñu manam gennuñu amuñ digël pour genn di wo jamm ni di tarbiyat yu démé non amuñ ci digël ñoñu lool dañ cey tuddé manam xétu nubuwa ki nga xamanteni dafa am digël ji di woté lool ñu diko tuddé rusuliya manam le fait que manam dono buñ don ci yonenti la ñi don ci anbiya lool nga xamne après ñom ci sen ci la yépp ak ñi nga xamne dañ don ci rusuliya mom la bo démé ibnul farid di wax naan fa'alimuna minhum nabiyyun wa man da'a ila al-haqq minhum qama birrusuliyyati wo ba doné parce que ki yonent la do wax lol do wax lol mais manam ak ndon la go xamanteni dañ koy wax ci ki mu ngi melni comme li yonent sallallahu alayhi wasallam waxo né ki abdal yi nga xamanteni ci kenn ko ñëw ci xolu manam ci xolu manam yonent yi nga nit yalla yi nga xamanteni dañuy ñëw ci ginaaw te kenn ku nekk di nekk ci xadamu ben nabi manam ci tanku ben nabi moy donu bo xamanteni dañuy don nabi bob wala donu bo xamanteni dina am nit yalla bo xamne day nek par exemple ibn arabi nim ko expliquer musawi nga xamne dafa don sayyidina musa alayhi salam wala ko xamanteni isawi ci gëna ci par exemple may ko melni xalaaj nga xamanteni isawi mota boy xol même ki wu sayyidina isa dafa feñ même ba ci dund nga gis ne par exemple même bi muy dé dañ ko ki voilà té lool moy li ci ci sénat sa don té xamné sénat sa du mom lañ daj donc lool day am manam nitu yalla ñom ñep ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañuy doon mais limuy doon ci yaronte bi doon manam ciiru tel ci yaronte yi aussi tel sallallahu alayhi wasallam lañ doon jël donc doona gogou mom motax ñu wax fofu mais du né manam nit yalla bi ci bopom day doon yonent comme ci gratu abdiya yi niñ ko xamé wala day doon rasul comme ci gratu rasul niñ ko xamé fi liñu tuddé rusuliya gi rek moy le fait que muy tok di jotali manam di jotali té limuy jotali du manam message bopom ki wala yu demé non mais l'islam nga xamné mom la fi yonent bi ci mom lay taxaw yonent sallallahu alayhi wasallam andi mom lay taxaw dundalat ko génné ko o ci nit ñi aussi di leen ci dimbali lool dan motax lolou ay terme la yo xamanteni yu jarake la nubu wa nak nga xamne mom moy deug nubu ak risala gog mom la wax ni sunu borom khatamaha manam mu ngi ko teje bi muhammadin ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyhi nga xamne mom moy yonentam sallallahu alayhi wa sallam lol may makana muhammad aba ahadin rijalukum walakin rasulullahi wa khatamun nabiy ne moy ki nga xamanteni mom mo tej manam mom mo plafoné li nga xamanteni mom moy prophète comme ni nga xamné non la koy yenn sallallahu alayhi wasallam waxe ne ana al-aqibu la nabiyya ba'd man ma mujj ab yonent du ñew sama ginnaw lool moy ni même sayyidina isa bi nga xamanteni daf wori ñewat bu ñew en tant que wali lay ñew motax bu ñewé mom amul manam atté bopam bo xamanteni daf ci atté yenn lambda ni sharih ayyuna nabiy sallallahu alaihi wasallam lambda kenen ku manona ñew aussi yonenti non rek lay mëna déb ci yor sharih ayyuna nabiy sallallahu alaihi wasallam moy comme li yenen sallallahu alaihi wasallam waxon batay mais même sayyidina musa bu delu ci watot jamono ma wasi'ahu illa tibai du man len du top ma lol ndax mom moy khatimun nabiy ba nopi ak benen ki moy al-aqib aqib moy nga xamanteni mom moy ñew aqib ñep ki mom bu ñew wala ba nak ne la nabiyya ba'di det yonent ci sama ginaaw kon lool moy khatmu bobu nga xamanteni mom la mom la xat nubuwa ji man sunu borom subhanahu wa ta'ala kon ci mom la teje nubuwa ci mom la teje risala mom la teje aussi manam coupé go nga xamanteni anbiya ak mursalin ñom ñoko jago legi nak mu dess li nga xamne mom la ci nit yalla yi di ki te lol mom du day manam jamono jene kon nga xamno lo ken salat wax am deja mu jatti di chaque siècle day am ñu na na lo ken salat chaque siècle dina am mu jatti amul ben mu jatti bo xamne moy do mu jatti ta yeb lol chaque siècle dina am ben wala ñu ben ndax comme ni borom xam ni waxit mu jatti man na baña doon ben nit comme ci siècle bi ni man na doon ñu bari ni ño xamanteni bo bolé seen doon lol moy doon tajji bi nga xamne momo am jëm man na ci am na ko gëna fess ni kon fa ja'alahu mu def ko mom yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam akhirul mursalin muy ki mujj ci ñu yenni bashiran muy bëggelé manam bëggel ñi nga xamanteni ñom ñoy way top ni way gëm ñi way top ni ci lu bax li nga xamne mom leen na xaar ak dik yi nga xamanteni mom leen sun borom subhanahu wa ta'ala dik ci ay xéewal ak ay xey yo xamanteni ci ngeenelam la leen koy fay ak sun baxam wa naziran ak ñuy way xuppé manam di avertir ñi nga xamanteni gëmuñu waye ñi gëm te wala ñi gëm te topuñu wala bok ñi feñu lu gëm te gëmuñu donc xéet yoy yeb day am amna ki nga xamne mom kafir la gëm kafir la mom gëm manam gëmul ne sax li deug la ki nga xamne jahid la mom xamne ne ci biram sax xamne ne li deug la waye nangul ay ñi nga xamanteni mom neena ki na gëm na mais fasikh la manam moy liñ koy diggal du ko def mom moy gennu top kacc wala kacior say wala ki nga xamanteni mom day feñu lu ngëm pour mëna bokku ci communauté bi nangam et cetera alors que lim neub ci biir mom moy ak kefa moy munafiq muy nafiq kon ñoo ñep nga gis ni sunu borom xam taala tekku na len ci alcorane kon wa naziran kon mu ñew di xuppé ci képp ko xamanteni nga nekk ci naka sa du nonu da nga nekk ci lo xamne sunu borom da ci tekko la bëgg ko mu xuppu la kat avertir la wax na kat ah saa kat leg mu ñew dé mom du jass té luy gaaw la luy bétt la té kat ah ku dem le kat bo défé li langam mo nga la fay xaar bo défé li nangam ma nga la jaxé wa da'iyan mi aji wote ila allah jëm ci yalla bi iznihi ci ndigal lool du ci am solo Allah mamu nga gis mu manam bat bobu ad'a ila Allah mamu utiliser batu Allah nga xamanteni moy ci nga xamanteni mom mo dajale lepp non nga xamanteni manam nit ki xawma wono na wax wadaayen ila najat ci mucc wala nangam mais li nga xamanteni manam mom moy objectif principal bi nga xamanteni deug sax moy objectif mom moy nit ñi réaliser li nga xamne motax ñu bind leen li tax ñu bind leen moy lan wa ma khalaqul insa wal jinna illa liya'budun kon ñu doon ay jaam yalla manam jëm ci yalla kon lool mom moy ki legi nak dinañ ki nga xam dafa top yoon bob dinañ ko bigal nak kat awa yow kat suñu borom dana la fay nga am aljana ci nangam donc yu bari yo xam suñu borom ci mbaxam daf la koy fay lool ci mbaxam la ci ne bu ko neexon tax yow am jaam ana jaam ak laccale ba ci système esclavage jamm bi buñ ko liggéelo ci corbeil mu ki ni bëgge après bu ñëwé day tok rek bu liggéey bu xeyé xalaat ban liggéey lañ koy jox mais du laaj sala salarié ak esclave bokku kon motax yim lay fay loolu ci mbaxam fat li ki nga xamanteni dafa def naka su dun non nak mom manam jëf na lo xamanteni mérite na mbugal aussi mu xopp la li nga xamne mom mo la tey mais ki nga xamanteni mom lay woti jëm ci mom moy Allah ila Allah bi iznihi indigalu sunu borom mom subhanahu wa ta'ala sunu borom nak bu la digale du la digal ba nopi baye la mo ra bu ande ki wote jëm ci Yalla bu ande izn rek day and ak ñimbalu sunu borom subhanahu wa ta'ala day and ak ñimbalu sunu borom bu andul ak izn nak ah ndax bu andul ak manam bu andul ak izn bu parti izn bu bien mu don izn bu am general moy comme kuntum khayru ummatin obligé nas amulul ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar nga xamne kon lolu julit ñepp dañ ci dugg ak liyanu sallallahu alayhi wasallam wax ne bal yawani walaw ay donc yoyep moy na kon bepp julit bo xamanteni xam nga lenn lo xamanteni lu wër lo xamne man nga ko jall ni man nga ko jall nga jallelo mais bu boba manam ci manam bien différencier ki bobu lool mom moy izna am yo xamne julit bepp daf ko ci mais manam nga yamit fi nga xamanteni fofu la izna am yam bu fekkene ne amo ci izna bo xamne moy izna khas bul o gay ne len dama len di tarbiyé yob len ci yalla lool mom boko defé moy man nga ci sanku man nga sankaté man nga sankaté parce que bob mom dafa laaj lo xamanteni izna khas la dama laaj izna khas lool mom moy né wal wi la moy taxaw dal né wal wi la bu maga man damay ci yalla alors que lool dafa laaj manam sunu bon fantala jox lu ci digal wala yenen bi sallallahu alayhi wasallam jox lu ci digal wala bok kenn ci serigne su maxi jox la ndigal pour nga représenter ko lool lool moy muhaddam yek ak ñi nane dañ leen xeexal wala yu demé non wala moy serigne bo xamne man na serigne ginaaw mo man tane ko ne mu jox la ndigal pour nga représenter ko par exemple tel beurep bu boba yow lam la def lool rek nga fekke joxe wer lañ la sante del joxe wer tane yeen ak lo meuna dimbalé nit ñi ci xam xam bu gaay yi et cetera ak demé non mais baña wote won du dugg kon bi iznihi kon mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak mom bu ñuy wax izni sax mom motax wasirajan mu bi ab lampe mu niiram bi leer mu ne wa anzalati waccena mom sunu borom subhanahu wa ta'ala alayhi ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kitabuhu tirim bi al-hakim bi nga xamanteni aje xereñ hikma day doon wax jo xamanteni du upp liñ ci soxla te day jari da alquran hikma la fess ndax doyna ci doon hikma moy dafa jugi ci hakim ci sunu borom subhanahu wa ta'ala la di wa sharahate leralna sharana bihi ci terem bobu wala bok ci mom yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ndax comme niñ ko xamé dañ la jité na Aisha radiyallahu anha yenenbi sallallahu alayhi wasallam melo mune kana khuluquhu alquran lon jité moy alquran otax bi fi man na delu ci kitabuhu alhakim bob nga xamné ngok day ñew di leral diiné yi ci mbon santala man delu yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xamné mom moy leral diiné alquran ak sunna ñaari dañuy and manam nit ki do ñew rek daal ne bon ma hadith daal bon woru legi ginaaw ki ciow yi bënn ci nangam legi alquran daal lay jël ki du sot do ñew aussi daal ne ci hadith yi nangam parce que alquran bi du soti manam ñaari la alquran ak sunna day leral alquran leg nga gis lo xamne alquran daf koy boyel ni sunna mo koy préciser yan sallallahu alayhi wasallam moy ñew préciser que nangam comme ni nga xamne non la ko waxe won ni utitul qur'an wa mithluhu ma'i dox nañ ma alquran te lu melni mom mu ngeek man motax sun bon santala tudde ko mom yan sallallahu alayhi wasallam sirajan munira mom ci bopam en dehors du fait que même alquran bi wacc ci mom dim yon hal ahadi ila siratikal mustaqim wa innaka latahdi ila siratil mustaqim mune kon wa sharaha musharabihi ci mom dinahu dinem ji alqawima ji di way jub li taworal wa hadati mu jubal bihi ci mom batay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam as-sirata yon wa almustaqima ji di way tawaral nga xamanteni dafa jub xoc manam dafa istiqama baato istiqama day dal ñu donc day doon lo xamanteni du am ifrat moy eppal du am tafrit moy neewal nga xamanteni mir mi day nekk ci ni nga xamne rek non la war nekk nga xamne jërul eppal ba di ci yok lo xamne bok ndax bu wa moy jand nga buñ ne mom yow fi nga jëm te fi la ñu ne la fi nga jëm destination ba ngi ni yow yaangi fi ni li moy yoon bi nga xamanteni dafa dem tout droit bo defé ni da ngay sang sa bop bo defé né da ngay sang sa bop motax li nga xamanteni té siratul mustaqim gog moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy nabi sallallahu alayhi wasallam moy jangale moy sunna ndax alquran ci yoonte sallallahu alayhi wasallam ngi ko jël nabi sallallahu alayhi wasallam ngi ko jël mune wa anna sa'ata kon lolou moy li nga xamanteni dafa aju ci yoonte sallallahu alayhi wasallam bo gisé fi ci yoonte sallallahu alayhi wasallam le insisté mbolam ñi nga xamné dañ ñëwoon avant yoonte bi sallallahu alayhi wasallam boy xol danaka day melni préparation la won pour mission bi nga xamanteni mom la yoonte sallallahu alayhi wasallam don andi ci nga xamanteni boy xol ki nga xamanteni mom mo doon yoonte deug té don ko même avant sa mbinde bi mo yoonte sallallahu alayhi wasallam kuntu nabiyyan wa adamu bayna ma yufi kon lol té moy bobo manam lata même sunu mam adam alayhi salam di sosu manam mom fekk na mu doon yoonte kon mom moy jëk di doy di yoonte té mo tej yoonte kon boy xol danaka ñi ci dess comme ni ko sun tuba rabbiyallahu anhu di waxe nan boy xol yenen yoonte yi sa da ngay mëna wax né yoonte bi la sallallahu alayhi wasallam day melni mom mo len doon yooni donc jamono bu ne ak li yel ci jamono bobu ba bim ñewé nak tejj ko kon ñu xamné kat mbir mi mat na moy alyum asma yenako mi nga xamné loolu lañu wara jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala kon loolu leer na mat na sallallahu alayhi wasallam jangale na kon loolu nit ki daf ko wara gëm moy wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndax manam gëm li ñi gëm ci l'islam ñaari pacc yoy la moy ashhadu an la ilaha illallah moy li nga xamanteni waxon nañ ko ci beulé li aju ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ak ay melom donc et cetera lolou ashhadu an la ilaha illallah benen partie bi moy ashhadu anna muhammadar rasulullah moy gëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam té lolou nak daf ci dugg li ñi tuddé ci xam xamu tawhid am xam aqida an nubuwat manam yi nga xamné yépp ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañ ko xam nga xamné ay akhbar ndax par exemple gëm même bisu penc ki tout ça ak ye fay xew donc yoy yep ay akhbar la donc yo xamanteni ci yaron bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ki ay sirat ki nangam yoy di am yep ci yaron bi sallallahu ay xibar la manam ginnaw biñu xamé ne kat yaron faaw man ta ñak te ki mom moy yaron bi sallallahu alayhi wasallam buñu démé nak bëggum ko manam mu ñew ak mu'jizatam bëggum ko mbollem li nga xamanteni nak daf ko andalé gëm ko day dugg ci bir gëm yonenté kon gëm alcorane day dugg ci gëm yonenté bi sallallahu alayhi wasallam day dugg bo amé len do wéddi ci alcorane moy wéddi ko yonenté sallallahu alayhi wasallam te bo wéddi yonenté sallallahu alayhi wasallam moy wéddi nga yalla yi nga xamné aussi dafa ñëw ci ay akhbar ci alcorane dékki gi et cetera ak ni aduna bi tukki donc yoy yépp lum ci mëna doon gëm ko day dugg ci bir muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam gennaw bo xamé nak yi nga xamanteni comme budé yenen téré tawhid ni ñi léral li maam yi nga xamanteni dafa war yenen bi sallallahu yenen yépp sax alayhi salatu wassalam ak nga xamné dafa jomb ak nga xamanteni dafa dagal kon wa anna sa'ata kon ginaa bi waxe yenen sallallahu alayhi wasallam muy ñew nak di indi yi nga xamanteni day dugg ci biir kon yoy nga xamné bo gëmé na yenen sallallahu alayhi wasallam yenen yalla la ndawam la obligé dang ko wara gëm ndax lool moy iman comme ni nga xamne non la imam ghazali don radiyallahu anhu nagana ci faisal tafiqa limi définiré iman moy deugal yonenté bi salama pour distinguer iman ak kufr wala iman ak zandakh moy iman moy deugal mbollem lo xamanteni yonenté sallallahu alayhi wasallam daf ko wone kofru moy weddi yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ci len donte ben mbir la bo xamanteni daf ko boowa mom da ngay dugg ci bir da ngay dugg ci bir non lol mom moy distinction moy bo amé lo xamné yonnte sa daf ko weddi ko bo bëggé bo lé sa bop ci community bi nan man julit da gëy du ki du roté ci julit la mais nangam haram alors te fekke yow xam nga ko wax ma bu fekke xamoko fekke yow xam nga ni li yunus sallallahu alayhi wasallam neena haram dalay ken ci islam ni ngi islam nangam farata la yeen nga xam ni yunus sallallahu alayhi wasallam mom mako mu ngi ci alquran nangam yow nga ñew du farata da ngay jëri islam day jëm ci islam mom bo lo lepp lo xamanteni xam nga ni li yunus sallallahu alayhi wasallam mo ne li nangam yow nga wedd na lolu non la moy dalay jëni ci ndax lolou may kon wedd nga yonentou sallallahu alayhi wasallam bo wedd nga sallallahu alayhi wasallam mune kon wa anna sa'ata wa anna ci nga xamne ci li ci deug deug as-sa'ata aduna ju tukki de atiyatun aji dik la rayba de ben ci kisa fi hadi ci am wa anna allah ak ne bur yalla kat ci deug deug yab'asu day day dekkal man kepp ko xamne yamutu day de kama comme ni nga xamanteni badaahum tambale na len ya'uduna non lañu dello on alquran mom moko wax manam gem aduna gutuki kené manam réalité la du ay symbole yo xamne dañ koy interpréter dañ ko waxe ni wala ki yu demé non dedet xamne manam mi nga xamanteni non la ke ki waxe inna sa'at atiyatu la raib fiha alquran ak hadith yu bari yi nga xamne dafa ñew yenen bi sallallahu alayhi wasallam bi kon képp ko xamanteni da nga japp né bon non non lolu peut-être day am ñu koy kiyé ay cycle fin wu ki nangam du soti du soti kon faaw da ngay gëm né manam aduna jutti ci dafa am ñu nit bi day am bo ñu go xamné day arrêté ñu wal bouf bi jaay ñepp ci hein illa man sha Allah ñu wal ñepp dékki voilà mu am jugement dernier am mizan ñu PC jëfi am sirat amna mawkhif ba fi ñi dajale nit ñe bi ñuy wacc jant bi ahwal yoy di am ak yoy yep ko xamne li deug la amna aj sirat am aljana am sawar kon ba da ngay gëm yow day gëm yow kon bo ci wédde ben rek mom moy gënu mu ne kon wa anna allah naka yalla kon yab'asu day dekkal man yamut fi manam surtout manam xamne manam dekkal ni ne fofu du ne rek manam resurrection spirituelle comme ni nga xamne non la yene ko do do wax al li boy xol par exemple mas'alatu ba'th al ajsad ben la ci question yi nga xamanteni imam ghazali daf ci don tout tek yene philosophie bam ñu xamne dañ doon wax naan manam comme yi ñi wax ay bisu penti ci tout ça lool lepp mu ngi amé ci ben genre ci ay modalité spirituelle lay doon manam ci ben monde spirituel lay doon et que né châtiment spirituel am bi lañuy mbugal ki yoy en même temps même bu ñuy wax aljana tout ça dañ ko messalé rek ay affaire concret lek yi naan yi ko waaké yu may shehuna ak hawru lane ak yoy yeb ay xéti plaisir spirituel la yo xamanteni man nagn ko xam legui ñu misale ko non et cetera donc japp ne manam sawab ak iqab parce que ñom fi li leen poser won problème moy le fait que manam ben manam lo xamanteni ben substance bo xamanteni dafa décomposer ba dem dans le néant ñom ci seen geustu dañ japp ne c'est impossible manam même ki bi composé wat taxaw imam ghazali nak lim doon dal ilzam moy ne ñun li nga xamanteni mom lañuy wax moy ne yeen manam comme fay gi nga xamni sun borom daf kay fay ci ay xéti manam ci ay fay yo xamni spirituel manam ci ay xéti xam xam ak gis yalla ak yu demé non lolu gëm nañ ko lu am la mais lolu dafa am ak manam dékki manam nit ñi dañuy dékk ci seen ak koor manam am koor bo xamanteni mbugal yi day am sentiment corporel manam mbugal yo xamanteni day jëm ci koor comme ni nga xamne non la alcorane waxe ak alaykum salaam rahmatullah ak ay banex ak fay xewal yo xamanteni day jëm aussi ci koor et que ne du li ngeen wax kesse li ngeen wax amna mais aussi koor bi dafa am te bu fekke ne dang ko nier lool dafa bok ci nga xamne dafa lay genn ci l'islam bok yi nga xamne dafay genn ci l'islam ndax bu boba moy da ngay weddi yo xamanteni ay texte yu leer yo xamne nangul ta yu def ci ñew ba nopi and ak kené du lo xamanteni xel daf kay daf kay bañ manam du lo xamanteni xel daf ko jombal li am nak ci mbir bi moy ne manam comme ñom ni nga xamanteni non lañ cey waxe liñ ci daw non lool war won sax poser deug problème parce que c'est pas obligé manam ne manam jëmmi koor bi ni mom moy nekkat fofu mais l'essentiel moy di nga am koor bo xamne ndax li nga xamne mom moy jëm nit ki deug mom moy roxam te rox bi dina am support bo xamanteni koor lay do ndax bu fekkene da nga ne aussi jëmmi ji la moy ban moment la est ce bi nekk xam nga fim nekk ni man danaka bima ya 1 mois ak tay ji koor bi fi nekkone ak bi ni bokku ki na fi affaire moy voilà amna renouvellement bima nekké xalé ni ak légui hein bima amagul bi jaw ni ak légui xaw bokul bu ma magueté xam nga du même corps bi donc moy nit ki koram day changer té pourtant mom limu don changer wu mom limu don deug changer wu mais lolu mu don deug toujours day nécessité support bo xamanteni mom mokay ki té support bobu manam corps ki lay don voilà donc fofu l'essentiel moy nga xamné kat manam nit ñi dañ leen dékkal ak jëm té lolu ba ci ak ci gaynde lek ba xamanteni dem na ba res ci biir jëm mi gaynde gey yoy yeb lolu du ci dara non lolu du ci dara ki nga xamanteni mo la bind la tangé am koku mu déllol la gëna ba nga amé mo wara gëna voilà mom mo wara gëna yow de wa khalu may yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra ki kay dékel mo ki ko sorson rek ki ko sorson rek ki ñal ben mais hein bi ko li sayna ali hein donc ki koy dékel moy ki nga xamanteni mom moko sorson donc lool la manam du ñom fiñ dugg pour di étudier est-ce que ben substance bu décomposé wu ba ben manam ben élément bu ne ci liko composé won day dugg mom ci benen ki benen élément benen ki donc lool lepp di dajé waat pour même corps bi lool mo leen andi lon problème bañ dem ba nga xamanteni loolu dañ ko ki et puis le fait que ñu japon né manam jëmmi am ki la rek manam ben équilibre la bo xamanteni day am entre élément yi ci bir corps bi donc lool bu xasse daj du mëna ki waat du mëna amat ñom ñu ngi doon basé won ci physique yi nga xamanteni philosophie dañ ko doon développer avant et lool dafa bari ay part yo xamanteni incertitude parce que dañ doon jema def na ci yo xamanteni xel agul ci surtout xel ci jamono bobu parce que amna yo xamne lay du doon xel kété mais expérience daf ci dimbali nit de leg il faut une expérience humaine de 1000 ans parfois pour voilà pour mëna statuer leg ci devenir donc motax fofu manam question la bo xamanteni question bu am solo la xamne dekk gi du rek dekk go xamanteni ruuji mom dekki deewul won deja ruuji mom deewul won bay ki mais moy ne ruuji dañ cey def ci jëm bo xamne day yell ci yowmal qiyam bo deewé mu ci jëm bo xamanteni day yell ci barzakh ñu lool motax fi ne ki gaynde lek ba ki ko xam nga lek nako bam sour ba mu dem ci yaramam mu mag teewul koku li affaire mbugal bammel yoyep da kay concerner aussi da kay concerner moy ne monde barzakh ak monde bi bokul monde barzakh ak monde bi bokul fi ni sunu borom day jël suru def ko ci jëm jo xamne da fay yell ci monde bi bo demé monde barzakh sunu borom jël suru def ko ci jëm bo xamne day yell ci monde barzakh bo demé yama xiyam sunu borom jël suru def ko ci jëm jo xamne day yell ci yama xiyam xol même cheikh salahuddin radiyallahu anhu non la par leral li question te da ngay gis ni moy gëna ma am moy gëna yenu mana et puis buñ xolé comme hadith bo yannu sallallahu alayhi wasallam mère bu magge bi mu waxot ne ko magge du dugg aljana ba bamuy ki ti mu xamal ko ne ko bu ñi ki aljana yeb de ki jeune lañu yo voilà lool moy wone ne kon man voilà jottewul dara ak ki bi donc mo ra ki philosophie bon bu fekkone nak dañ deg ki be rek dal ne amana day gis ni wala ñu dugg ci ki bobu nga xamne borom mën na leen dimbali sax ñu dem ba comprendre ko mais bu fekké ni da nga bëgg atté ay ci sa xel bop kessé lool déjà mën na jur sun borom santala bayina nga reer bayina nga reer bu fekké da nga gis ni kat ah li ka sa xel atté nu ngon way gina suñu borom la diggé khal al amanna kullun min 'indi rabbina ñu suñu borom santala la diggé lool suñu borom mën na la wala man na la dimbal sax dama comprendre deug deug sax kon ne ni kama badahum comme nim len tambale won ñom jam yaawdu non lañu delo wa anna allah ak ci nek ci le wir ba wir allah bur yalla di subhanahu tuduna selam gi da'afa fulal na li ibadihi ñel jamam ñi al mu'minina yi way gëbi al hasanat yi nga xamanteni ñoy tiyabe moy al hasanatu bi 10 amsalha ila 700 da'f wallahu yada'u liman yasha moy ben hasana bo def te gison nañ sax ci hadith bi iza hamma bi hasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamila manam bo demé sax ba am yitté def ko te mujjo ko def ngir galan ko danañ li ci bindal hasana bu mat fayal boko defé di nga am 10 moy minimum 10 hasanat moy minimum té man na dem ba 700 ki mais sax sunu borom moy fulal luko sop mom moy fulal luko sop donc lool ci hasanat lool jamam ni fi bu né ibadihi almu'minin da ngay gis ni ñu leen donté xamnañ né batu ibad manam man na am ay sens ci nala man nan essence ni mbolem jam ndax bo xol mindeef yeb ay jam sunu borom lañ ci xamna wa taala mais leg nak nga gis la mu am jam yo xamne daf leen di jël ki leen ci bopam nga gis ne nim ci waxe ak mom da nga xamne kon du ñepp lay waxal inna ibadi laysa lak alayhim sultan nga xamne kon ah du ñepp mune kon hasanati non la ci jëflante ak ñom kon xam nga ne moy ne té ba nopi manam mom mo la taw fi xam nga da hasana bi nga def jëm ju bax joju ba nopi fulal la dox la ci au minimum 10 xaw ko ko mom moy né ngeene la rek lay fay nga ak baxam lay fay mune wasafahati mu jéggal lahum ñen len bi tawbati ci tup an kaba'ir sayyi'at walis yegëna mak ci ñaawte fi manam même ba ci bakkar yu makki bum ci mëna doon kaba'iri bu ko nit ki defé bo tuubé mu daal lu koy djéggal at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ni ko yoon ci sallallahu alayhi wasallam waxe ni kullu ibn adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabu mbolem doom adama def katu njumte la waye ñi gën def katu njumte moy ñi xamanteni dañuy tuub kon motax même kabira bakka manam bakka lumu reere bo tuubé dañ la koy bal mais nak tuub nak mo am ay chartam nak mo am ay chartam et puis bëré da nga jëlé fi jambour tam nga délo jëlé fi jambour do man rek jël ko ba nopp lek xaalisam tok sa kër rek daal né damay tuub sama digël sama borom bo waté ñu naan dañ koy délo légui nak après nga tuub ci chart yi nga xamanteni moy chart yi nga xamanteni yu ñu xam la mais act bo xamanteni act yi ak mazalim yi togn yi ak yu démé non lool mom dang koy fay légui après tuub sa digënté sa borom ci ñett chart yoy nga xamanteni muy bayyi bakkar bi ak réccu ko déggulu suñu borom subhanahu wa ta'ala yene bañ ci délwa kon lool manam bakkar lum ki moy inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an mune waqafarate bal na luhum ñel leen as-sagha'ir bakkar yu ndaw yi bittina bi ci moytu al-kaba'ir bakkar yu mag def nga bakkar bani hin tay man fuma jëm tuub gu sel mu bal gis nañ xissa ki rayon 99 ki 99 nit ñew ci ben ki jaamu kat yalla ki ko mu nako ah yow kay mom dina wa tank nga mu daal koy ki mu wat sax way bu mu demé ci ki borom xam xam nak ko conseil mu daal di tuub ba nopi bayyi fim doon defé gi dem dekk bo xamanteni fofu nañ tay jaamu yalla nañ tay etc bim demé ba ci yoon bi mu daal di faat malaakai yermande yi mbugal yi di xecio kan mo wara jël ki men malaakai yermande yi la mujj ngir ni kat tuub ji deggoon ci xolam te mu ngi nekkoon di def num ki ba fo xamanteni day dem difa jaamu yalla bayyi bakkar et cetera sun borom subhanahu wa ta'ala bal te bakkar bi gëna graw ci bakkar yi bi gëna graw yoyé moy la kéfer wéddi yalla am bokalé sax ñun dina ko def am bokalé mom ki gëm ba moy bokalé moy da ngay gëm yalla ba na bokalé ko ak lénen mais ki nga xamné gëmul xaaliss ya amne gumul ditou han aw kokum mom mo gëna graw pourtant kokum bu toubé al islam yahdim ma qabl bu toubé non daf kay ki ci batou la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah mu mab nga xamanteni nit ki man na dundu 100 ans wala 100 ans yu manki un jour mu toub def un jour ci l'islam fatou lele ma ko may ndax islam day ma mo le leg leg sa nga toub la nga defon ci lu ñaawte mu soppi ko def ko ay jëf ay tuwaab doon nga xam na la ko yëm sa la jëndu wax naan dina am ñoo xam ni yowmal xiyam dañuy mebet lu tax yokku ñu woon bakkar yi doon def ni ngeene wa yeen salatulam lol nu meuna nek mu da ne xana jangulen ni ñu mbom di wax naan lay gi badal la fi ati hasana yi nga xamanteni ya nga don def ci bakkar da ngay ëbëti ko moy dem yi ñaan wa man ah meena ko lol ñu mbom di ñep waaw mom di lol ba ne xaar ma gi mom ya mais kon bo moyto manam il suffit nga moytu bakkar yu maki yi la ci ci ndaw yi sax manam même yi nga toubul daf la koy bal in tektani bu ko baye ramatun hawna anhu yukaffir ankum sayiatikum ana non la ko ay bi wax manam nga moytu fexhe bo moytu bakkar yu maki moy yu ndaw yi lu la ci ba nga def ko même bo boko baye wol xew wala nga fatte ko jibul sun borom dal dam la koy bal bonap mune waja'ala mu def man ko xamanteni lam yatu tubul min al kaba'iri ci bakkar yu makki xam nga wax nañ fe ki def ba ki def bakkar yu makki waye tubna mune ki nga xamanteni nak tubul mu def ko sa'iran muy muju sa'iran muy joge ci sara ila mashi'atihi ci tobare waye ki nga xamanteni doon def bakkar yu makki tubu ko fatuna ken mara la nit sawal la dem nañu ko ndax ci bu ko nexe mu bal bobu woba nak lañuy wax inna allaha la yaghfiru ay yushraka wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha ah woba nak mom mune ginaaw shirk shirk mom la ngay tu shirk jëm kaw shirk après di ñu top moy ko menen nak ma duna dhalika manam lo xamne lu agul ci shirk rek ma duna zalika dudul shirk rek ndax shirk kufur mom mako gi ken dina kufur la koy bari ma duna zalika moy lu ne ci suufu shirk tan moy kabair yi nga xamanteni mom moy ci liman yasha u ñepp ko sopp bu ko nexe meme bu ki mu ballu mais nak am nga ciobare mom des ci wak wakeru lu ci ciobare sun borom mom manam lo xamanteni manam ku ko sopp la lol day melni rek fimne sunu borom bu ko sobot bo xeye nga daldi for ben trésor do teew liggey di ki mais est ce que day tax do jim dar dal ni peut-être que un jour na mësa tomber ci trésor do ko def wala sunu borom fimne bu ko sobon nga tok ni par exemple do tok grève do def dar jek jek rek jaxal la ben bol andil la ci ah wala jek jek rek sa ben xarit jaar fi bi mi ñew daldi jëndale ben pizza da ki indi bu muy ñew xam nga lolu mëna nekk la té lég lég day am est ce dina tax nga tok né tay dal duma tok ndax bokk na ci yi nga xamné bu soowé suñu borom mu dem ko moy ben sama ben xarit jaar rek dal di andale pizza am kenn ko def kon motax nak boku bëggé def ci yoon yalla nak moy sa bop ngay nax lolu moy ñi nga xamné dañuy jëm jouer ci ki yoy di ki naan né wala bon damay kiir ndax yermande yalla yaatuna refet jot refet jot dañ ko santane mais nak amna ay wala amna no xamna non la ci borom xam xam bi waxe kon ki def ko baye mais nak fi manam limi imposé nit moy manuté manu ci ki nga xamanteni manam ki nga xamanteni day def kabaay ba ki nga baña tagu ne ci kat ki dafa taxé di wala yu demé non lool donté nak manam jëmmé Bakar yi kuko def surtout koy def en public nga téré ko ko lool dafa war lool mom dafa war manam buñuy wax mandu tekki won nak da ngay baye gaay lu way def nga né ak ci du lool manu mom manam lu jaadu da nga nan li jaadu lo ci man ci ñet yi nga xamanteni mom lañ wax fal ya ghayru bi yadi boko mané ak sa manam man ko dindi ci sa doole lool surtout pouvoir ñi nga xamné ño amé pouvoir temporaire souvent ñu ko gëna man wala ko en tout cas ko xamné xam nga né kat wa li man nga ko dindi ak sa loxo boobaat lool day war ci yow bu fekkene manok mu woor la né boko ci waxé day dañ booba day dal day war nga daat ke ki mais manam même boy dem dik diko téré ak di yedd koko ak diko ki réprimander ba buñuy dem ba diko tek pen lool du tax yow ci sa xol nga japp ni ki dafa taxé di wala nga japp ni sax ki ya ko gëd sañu dañu ko wala parce que ba ci ki nga xamni sax dafa dem ba ñaaru ñukay door fe te kay door warta japp ni mom moko gën atté sénégal ngay dawal ci kaw atté sénégal ngay dawal ci kaw motax manam respecté sénégal ci da ak di ko wax dénoncer ki lool dafa war motax buñuy wax ni mandu tekki wul ne da ngay ki ne do wax do ki lu jaadu bu woba après manam lu bon day tassaro mais moy manam mbir manam ci ndax ki day muccum de lool suñu borom mom xam ndax ki ñi ki ne mu jaalu bañ koy door xeyna ki koy door ki mom moko gën fouf xeyna sax juge ba wala borom xam xam ba atté lool sax xeyna ke mom moko gën ndax gën gi mu ngi aju ci mujj lan lay déwé té lool yalla mom xam comme xissa ndaw sos nga xamanteni ci jamané sallallahu alayhi wasallam xissa bu siiw la ci nga xamanteni mo fi won ba mo dom yanti bi ki ko ne ko demal ba dom bi jiddu et cetera ba biñ ko kiwé biñ ko xaddé en ta ci ndire ko am ñu don wax manam di ki lool dal manam le fait que ndaw si limu defoon ni ci yeen sa ne ki ni tuub go xamanteni buñ ko seddulul wa dëkk bi man na leen so di tuub bu sel go ki and mo mo ñew déjà mo mu ñewul bokk ñu ne lool gëm mat lay tim def leg nit def Bakar loolu jurool ko tuub go xamne mo koy sobe leg nit def jëf ju baax mu jurool ko ak reuy ak gis bopam go xamne mo koy sang non la seigne touba di firé ci masale yoonu ji lelu dina yoonu ji nahari fu lay moy li inata illa di wax ci askander yalla ci hikami ana rubba zanbin awrasat zullan mun kisarat khairun min ta'atin awrasat izzatan wa istikbarat ne bari wana Bakar bo xamni nit ci dakoy def mu jurool ko toj ak toroxlu ak rus ak xeb bopam lolou gën ci mom xeyna top go xamne da koy def ba nopp bu ko defé nak da di gis bopam ñaa tay mom xassidi bi ma jagg tay kamel mu wacc tay mom sama guddi gi mom na ci la gi mu nga wa mune kon lolou mu def ki nga xamne tuub mu mujju rek ci ciobare amna temps bi da fa xaw ci amna dañ koy arrêter fi biir ñew inshallah ñu delu wat parce que day delu batay ci comme firaq yi nga xamanteni dafa amone groupe yi nga xamanteni manam niñ jappé won murtakibul kabira bo xol même lolo andi won même mu'tazila i'tizal juddu ci wasil ibn ata ak hasan ibn basri biñuy wax fek am ko laaj ci jakkaji manam ki nga xamanteni dafa efficace kabira manam ci def Bakar bu mak nes koy jappé ndax def ci japp julit wala bu ko japp julit khawari ji mom dañuy daganal xey ak mom nga xamanteni pour ñom wala donc motax andi groupe yoy manam motax masala bu ki la aussi ci tiaqira ak murji ay nga xamne benen côté bi moy ñi nga xamne mom dañ même bu défé bi ki dañuy bayyi non rek ah yalla xam ki lolu aussi baxu nga gis ne kon ñaari côté yeup ifrad bi ak tafrit bi ben baxu ci amna biir ñew inshallah dinañ ci tuddé avant ni continue inshallah wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk